Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs tornem a estar aquí, als Castellers de Mollet, al programa Plaça de Nou. Ens havíem quedat a l'acabar la primera part comentant la xerrada que va tenir lloc el divendres després de l'assaig, i una de les coses de les conclusions que es va treure, o com a mínim una proposta, va ser doncs, que parlàvem, doncs, si estem parlant que els dimarts tenim poca gent a l'assaig i els dimecres hi ha l'assaig de canalla, doncs per què no juntar-ho d'alguna manera? Llavors, en principi, es va decidir, bueno, no sé si és encara oficial, però d'ajuntar-ho, llavors, per qüestions de tenir la sala demanada al centre els dimarts, doncs es va decidir que quan es fessin els assajos conjunts es farien dimarts. Això és, en principi crec que es va decidir a partir de Sant Joan, o sigui, aquesta setmana encara hi haurà l'assaig normal de dimarts a partir de les 8 al centre cívic Lera, i el dimecres a partir de 2:15 d'avui hi haurà l'assaig de canalla, que és el que diem. Si algú... És important que la gent, encara que hagi vingut a l'assaig de dimarts, doncs si pot apropar-se una estoneta el dimecres, doncs sempre serà bé tant per la canalla, doncs per ajudar-los en aquesta feina que estan fent, i esperem que dintre de poquet doncs, tingui els seus fruits i puguem veure aquesta feina a plaça, que és on millor agrada veure la feina que es fa. Doncs bé, doncs estem esperant, no sé si ho heu notat, no? Que ara no hi són encara ni el Parera ni el Juande, doncs han sortit a fer la seva pausa i suposo que arriben ara mateix. Mentrestant vaig introduint el següent tema, que va ser la participació d'uns quants membres de la colla que es van desplaçar dissabte al matí a l'Arbós del Penedès, on dintre del marc del desè aniversari de la represa de la colla de l'Arbós va tenir lloc una jornada tècnica de pinyes, on hi van participar aproximadament, parlen les cròniques, perquè jo no hi vaig assistir, parlen d'aproximadament més de 60 castellers de 17 colles diferents. L'acte va començar amb una explicació teòrica a càrrec del Daniel Castillo, que és el nou director científic i mèdic de la coordinadora. Va parlar sobretot de temes de la típica o la lesió més freqüent en el món casteller, que són les lesions cervicals, doncs, producte d'una caiguda, doncs, que et pot fer mal a les cervicals, doncs, i va parlar de la importància de col·locar-se correctament amb una pinya, que també està demostrat que una bona col·locació de la pinya doncs redueix en un alt percentatge l'impacte d'una caiguda. Doncs després d'aquesta xerrada també van participar el Francesc Robles i el Pep Jané. Estàvem comentant la jornada de pinyes a l'Arbós. Doncs això, no? Exactament, de la colla, quanta gent es va desplaçar? Érem 5 persones a la colla. Érem de l'equip de pinyes, érem el Pedro, la Vero i jo mateix. De tècnica i convidats, i la gent que també va voler apuntar-s'hi, perquè hi havia gent fora de la tècnica també s'hi va apuntar perquè va voler, i hi havia places, érem el Rubén, que pertany a la tècnica com a equip de tronc, i el Gàrrec. Uh-huh. Érem 5 persones, érem de la colla que més portava. Sí, bueno, aquí parlàvem de 60 castellers de 17 colles. Uh-huh. Sí, sí. Nosaltres en portàvem 5. De les colles hi havia gent que portava 2, hi havia gent que portava 3, fins i tot 4, però em sembla que érem els que més en portàvem. Uh-huh. Doncs això, hem començat parlant de la xerrada del Daniel Castillo, basada sobretot en el que comentava, no? La lesió més usual... O sigui, més comuna. Més comuna. Que... Sí, el tema de cervical, sobretot. Uh-huh. Va fer una presentació xerrada d'uns 15 minuts, més o menys, en la que va explicar la lesió més típica dels castellers, que és la cervical, al voltant de la tercera, quarta, quinta vèrtebra, doncs el trencament. Hi havia dos, ara mateix no ho recordo, però hi havia dos tipus de trencaments. El que hi ha un gest brusc del coll cap endavant, que va dir que això és més típic d'accident de cotxe, que no pas de castellers, però sí el que és més típic de castellers és el cop brusc cap enrere, que és, per exemple, passa quan hi ha un casteller sobre la penya més alt que no pas el que té davant, i llavors això fa que en una caiguda doncs, el cap li vagi enrere. I va explicar també maneres com evitar això, no? El que ja sabem, que el de davant sigui més alt que tu, posar el seu cap dins el seu clatell, etcètera, etcètera, etcètera. Després d'aquesta xerrada, van fer la xerrada al cap de pinyes del Minyons de l'Arbós, el Francesc Robles, i el responsable de l'assegurança del Minyons de l'Arbós, en Josep Gené, una xerrada de una presentació també d'una mitjoreta, en la qual van parlar sobretot de la seguretat de la pinya, de totes les posicions, de com s'han de posar els braços, de com s'ha de posar típics elements, sense rellotge, sense cadenes, sense etcètera, sense tot això, el tema de les alçades, el tema dels braços, el tema de posar-se en altres pinyes d'altres colles, vale? Que sempre ens hem de posar davant per tenir la part, si som alts, estar davant de tot. Va ser una xerrada molt interessant, de la veritat, refrescar molts temes, moltes coses que això ho fem malament, quasi tots ho fem malament, però ho hauríem de fer-ho així, no? I també deien que típicament nosaltres també fem, no? Les terceres mans o el quart es posa les mans per sota per fer força a les espatlles quan les ha de posar per sobre. Tot aquest tipus de coses es van recalcar. També va ser una xerrada molt, molt interessant. I com a comentari també dic que just al moment final de la xerrada es va fer un petit homenatge al Ramon Rovira, membre dels Minyons de l'Arbós, que tràgicament els va deixar l'any passat per un accident en una pinya d'una altra colla. Després d'aquest moment es va fer un petit pica-pica i un petit descans i vam anar i es va fer la part pràctica de la trobada, que va ser la part que tothom esperava, que la van fer els caps de pinya dels Capgrossos de Mataró, en Roger Bellavista, i el cap de pinyes de la colla vella de Xiquets de Valls, l'Òscar Rodon, i també el cap de pinyes de Minyons de l'Arbós, el Francesc Robles. No? I van ser un taller pràctic, sobretot que ens van ensenyar, ens van explicar com tancaven ells les pinyes del 5, del 3 i del 4 amb agulla, i del 3 i del 4 aixecat per sota. I la veritat és que vam prendre tots molta nota, fins i tot després pujant cap aquí, cap a Mollet, clar, com que és una hora i quart de camí, el cotxe comentant la jugada, no? Hòstia, veieu, heu vist quina diferència aquí, aquí i allà, amb tots els membres, que anem amb un cotxe amb les 5 persones. I la veritat és que va ser molt instructiu. Moltes coses que vam prendre nota, moltes coses que potser ho apliquem o potser no, depenent de com, però el que vam veure és que tampoc ho fem tan malament. No, vull dir, la teoria... Sí. El que vam veure és que tampoc ho fem tan malament. No, segur que no. Segur que no, perquè si no faríem castells. A més, encara que nosaltres aprenem d'uns als altres, naturalment, de la nostra colla, però sempre és interessant també aquestes... Trobades. Aquestes trobades. Això surten sempre, igual que les trobades de canalla, les trobades de prevenció de lesions... Sempre ens n'aprens, sempre millores alguna cosa, sempre corregeixes gestos, posicions, i són reunions molt interessants, i a més si van membres d'altres colles, perquè el que tu dius d'agafar el 5, el 3 o el 3, o el 3 amb agulla, sempre hi ha una barreja, una petita modificació, perquè sempre jugues amb el personal que tu tens. O sigui, sempre és modificable, per què? Perquè tu igual tens una gent que pots treballar d'una manera i amb una altra colla tenen una gent que tenen que treballar d'una altra, no? Llavors sempre és important agafar pinzellades de totes per millorar la teva. O sigui, és el que diem sempre, que en el món dels castells no hi ha un manual escrit. Que no, no hi ha un llibre. No, hi ha una manera de fer i cadascú s'adapta a fer-ho a la millor manera possible dintre de les possibilitats i de la gent que té. Sí, això sempre... El que és important és treballar per conèixer la teva gent. O sigui, la teva gent. I saps que tens un segon en mans o un lateral que agafa d'una manera, però que l'única manera que treballi ell bé és d'agafar d'aquesta manera i que estigui sobre estigui segur. Però llavors igual és diferent a d'una altra colla. No? Això sempre, totes les colles ho han fet així durant tots els anys. O sigui, és important aquestes xerrades perquè és una manera també de cadascú dir la seva. No? I la seva manera, la que millor li va. I també de fer pinya entre les pinyes. No? Vull dir, després vam estar una horeta després de tota la xerrada xerrant entre tots, no? de posar coses en comú i la manera de fer contactes també entre totes les colles. Per exemple, recordo amb el... vaig estar parlant força estona amb el cap de pinyes de Minions de l'Arbós i com els hi anaven bé, com els hi anaven nosaltres, quines coses feien ells bé, quines coses feien nosaltres malament i tot això. No? I va molt bé per posar coses en comú, no? I per veure que, el que dèiem, que tampoc ho fan tan malament i ells tampoc ho fan tan bé, simplement el que ens falta és un passet més. No? I també doncs, vam aprofitar per demanar-los, evidentment, material de la presentació, com que nosaltres aquí de l'equip de Pinyes té pensat en breu fer un assaig especial de Pinyes, doncs li hem demanat tant al Dani, al metge, de la coordinadora, com als... com el cap de pinyes de Minions de l'Arbós, que ens passessin la presentació, ja ens l'han fet arribar, les cases que han fet, amb la qual també la posarem en la presentació que s'ha preparat l'equip de pinyes de cara a l'assaig de pinyes per incloure tota aquesta informació de seguretat. No, que no només serà un assaig de pinyes de com fem les pinyes, sinó també de la seguretat que hem de tenir dins de les pinyes. No? Això està també molt bé, que ho presenteu a la gent de la pinya, a la gent de la colla també. Està bona, molt bona idea. I també... com a comentari final, també la coordinadora va portar uns quants fulletos a una cosa que ha fet, que es diu Fent Pinya. Sí. I vam agafar uns quants. Sí, sí. I vam saquejar la bossa per dir, els portarem divendres a l'assaig, perquè ja els anirem fent passant per tots els membres de la colla, perquè així tothom se'ls pugui llegir i veure doncs, que les coses com estan bé. Sí, recordo, això fa un parell d'anys ja van enviar una primera remesa, que això també es va repartir i després ens van dir que no hi havia impresos, però que es podia consultar a la web de la coordinadora. Doncs pues ara ja hi ha l'imprès d'unes, no sé, unes 15-20 planes. Sí. I els portarem divendres a l'assaig o fins i tot demà i perquè la gent ho pugui veure. No? Mm-hmm. Però bueno, la idea és això, que realment vam veure que no tanquem les pinyes tan diferents, evidentment, sí que hi ha matisos, i molts, vale? Però a nivell general i els dubtes que teníem la tècnica, doncs, per exemple, el típic, el dubte del 5, no? Si entre el 2 i el 3 poses un semivent i tal, doncs no. Ni la Capgrossos de Mataró, ni Minyons, ni Colla Vella, posa un vent entre el 2 i el 3. Fins i tot diré més, en el 2 no posa vent. No posen vents, és que fa molt de temps ja ho vam fer, eh? Tant el 4 com a agulla, com el 5, nosaltres l'hem fet amb vents i sense vents. Només amb laterals per tot arreu. Ell posa vent als minyons. La colla vella de baix posa vent en el 3, del 5, eh? Vull dir, en el 3, però no posa vent en el 2. En el 2 el que fa és que la persona que està allà com a vent fa terceres mans o segones mans del primeres que està dintre de la torre de la rengla. Sí, perquè prioritzen la rengla per davant del vent del 2. Ah, però estàs parlant també de castells, clar, de... Clar, això ho fem nosaltres amb el 5 de 8. I dic, vale, clar. Sí, sí. Però, bueno, sempre s'ha de començar partint d'aquí, d'una base. Mm-hmm. Sí, després hem fet el 3 aixecat per sota, el 4 aixecat per sota. Coses, per exemple, ells en el 3 en el Pilar, tant Capgrossos com Minyons, com Colla Vella, i Minyons de l'Arbós també, en el 3 en el Pilar posen 4 agulles. Sí, i a Minyons també. Clar, m'hi ajuno, perquè clar, ells fan pilars de 5, i clar, pilars de 5 necessites ja menys 4 mans a dins de l'agulla, perquè clar, un pilar de 5 ja com Déu mana. O pilars de 6, clar, nosaltres amb 3 mans ja en tenim prou. Sí, Minyons, no, amb castell de 6, amb 3 mans tens prou. Però amb 3 mans l'aguantes. Aquestes coses, i fins i tot hi havia certs moments que deien, bueno, depenent, si ens posem així, si és pinya i ens posem així, si ens folra. Clar, llavors, el folre ja no cal que t'expliquis gaire coses més, perquè hi ha colles que feixin folre, érem Capgrossos i el Colla Vella, i jo diria que amb colla més, perquè érem colles petites les que hi érem, sobretot l'altre dia. Ja. Però va ser una cosa molt, molt instructiva, molt interessant, i que des de la pròpia coordinadora es va dir que s'intentaria repetir. No? Intentaria repetir, s'havia fet a la zona de Tarragona, vas intentar repetir altres zones de Catalunya perquè totes les colles hi poguessin assistir. Molt bé, doncs també hem de comentar una altra cosa que vam fer dissabte, que va ser un petit taller a l'escola Princesa Sofia, doncs també doncs, per mirar de donar a conèixer la colla i treballar una miqueta amb canalla. Això, el Juan, tu vas assistir? Sí, vam assistir uns quants també de la colla, vam fer un petit taller, va ser molt curt, molt divertit, entretingut i breu, no? O sigui, van dintre, entremig d'uns actes de camp de futbol, de bàsquet, d'actes que tenien al col·legi per al seu aniversari, pues nosaltres també vam fer un petit taller com... que van començar a fer amb una de les faroles aquelles del camp de futbol sala, Vam començar a fer primer a la mateixa fórmula tres o quatre piles de quatre, perquè la gent veiés més o menys com funcionava, i després va començar a pujar a canalla d'allà, del col·le. Mm. El col·le va ser bastant divertit. La gent, la canalla es posava la faixa. Sí, sí. Va estar ràpid, breu, pel meu gust, perquè va ser, al final se'n va fer curt. Sí, sí. Però va pujar bastanta canalla, o sigui, va pujar bastanta canalla. I van estar parlant inclús el Lluís i van estar parlant amb alguns pares. Hi havia un parell d'elles... Això és important, també, que... Hi havia un parell d'elles que només... O sigui, van pujar una vegada i després van repetir tres o quatre vegades i a la perfecció. Que és el que deia, no? Que la feina d'aquests tallers amb canalla, si hi ha canalla, però a la vegada són els pares, doncs encara molt sí, millor. Sí, encara li treu més profit. Però, bueno, si no són els pares, també es tenen que fer aquest tipus de taller, no... De tots els tallers es treu algú de profit. Però, bueno, va estar divertit, va estar bé. Hi ha alguns pares que es van quedar allà a dinar, a menjar. Hi havia un parell de, com a anècdota, hi havia un parell de nenes que, ja et dic, o sigui, va ser agafar-lo la primera, el Lluís la va agafar per una banda i en dos minuts havien pujat de conya i després li van demanar que feien, que això, que si volien venir a Castellers, i van parlar amb la mare i ells que feia... gimnàsia rítmica o alguna cosa així, fan, sí. D'aquests que són mig acròbates, eh? Sí, sí. La nena, si la meva filla dona un barell, es dona fa el pi, aquella, vamos, fa el pi sobre la taula. Sí, no, la veritat és que estan molt àgils i molt fortes, no? Mm. Aquestes dues nenes, clar, servirien per Castells, però demà. O sigui, no avui, demà. Demà, sí, sí. I, en fi, no, va ser breu, després va haver-hi un partit, vam estar allà una estona i ja vam marxar. Vam anar, no sé, unes 10 o 15 persones, més o menys, a... Entre grans i petits, entre la canalla i això. Mm. Però, llavors, que algun possible fitxatge, no? Sí, van estar parlant allà, hi havia una que va dir, una de les gimnastes d'aquestes, que ahir entrena dimecres i divendres, però que miraria a veure si la podia portar el dimarts. Suposo que en aquests següents dies, si la veuen per allà, li tornaran a... Insistir. Sí, a insistir. Mm-hmm. Però, bueno... positiu. O sigui, dintre de l'UM... També ha sigut organitzat quasi bé com aquesta assemblea que parlàvem abans. Sí, de pim-pam. O sigui, sí, aquestes coses també surten a vegades molt bé. O sigui, si les organitzes, a vegades no tens tant d'èxit com aquestes així de... Vinga, va, demà tenim això, va, anem-hi, va. Sí, sí. Doncs sobre això havia vist un comentari que ha deixat el Lluís Utrilla al Facebook. Sí, el que comentava abans. Comenta que el taller que vam realitzar el passat dissabte al Col·legi Princesa Sofia, la seva opinió és que va ser molt interessant i que es tindria que aprofitar més les festes de final de curs per promocionar la colla castellera, tot i que eren poquets, doncs per això, no? Per promocionar-ho i per fer aquest tipus de coses. No? Uh-huh. I realment, bueno, ho colo ja per aquí, no? com des de la part de tècnica i també des de Junta s'està mirant aquest tipus de coses, s'estan parlant amb l'espai Xivarri, em sembla que és, per fer una espècie també com d'estaller aprofitant els casals d'estiu que tenen, que vinguin algun dia entre setmana els altres casals d'estiu de les escoles un dimarts a la tarda, hi ha un parell d'horetes un dimarts de primer o el segon, el tercer o algun dimarts, i que vinguin allà i els ensenyem què és un pilar, que sé que perquè els castells s'empreguin a feixar. S'estan intentant fer coses d'aquestes per a veure si agafem més canalla i també per fer difusió del món casteller, evidentment. Mhm. Jo, mira, afegiré un comentari d'un megataller que vam fer... Bueno, no va ser un taller, això va ser escola d'estiu. O sigui, Minyors de Terrassa, fa un parell d'anys o tres, no me'n recordo, va fer hasta un casal d'estiu preparat per ell, per monitoratge i tot, de castellers. Van passar per una pila d'escoles, van donar informació i van agafar, no sé si deien, que quasi un miler de nanos. Mm. O sigui, quasi 1.000 persones en nanos. De tota aquesta, quan van fer la seva avaluació, van fer al final els números, de tota la gent que havien anat a mirar i a assajar i a ajudar-los, només van treure dos o tres. I això va ser amb una xerrada també de canalla, i ells, o sigui, vam anar allà perquè li vam demanar el dossier, ens va donar tota la informació perquè nosaltres promocionéssim també aquest taller, i ho donaven com a bo. O sigui, donaven com a bo. Con lo cual, no, jo, això és un missatge de cara a l'equip de canalla, a l'equip de tècnica, no? O sigui, encara que no treguis un nano, treus experiència, et dones a conèixer, vas pel carrer i un dia et diu, mira, aquesta gent són... O quan venen a plaça, mira, aquí van fer un taller de castellers, saps? És una manera també de donar-te a conèixer. Mm-hmm. I sempre és posar la llavor al terra, no? Que és important, no? faràs 3 xerrades, faràs 4 xerrades, faràs 5 xerrades i a la sisena tindràs un nen. Mm. Doncs bueno, és qüestió d'anar fent això. Molt bé, doncs ens queden poquets minuts. Hem de recordar la propera activitat que tenim a l'agenda, que és aquest dissabte a la tarda. Ens desplaçarem a Solsona. A la Catalunya Central. A la colla del Bon Dia al Dematí. Bon Avui que no hi és el Roger Candela, doncs no ho he pogut dir. Ens està sentint, dir. Per això, que està sí, per aquí sí. A Facebook. Ens està sentint. Doncs celebrarem el primer aniversari d'aquesta colla. I doncs anirem dissabte a la tarda, hem quedat a 4:45. A les 4:30 al Palau de la Riera Seca de Hockey. Tots puntuals, perquè agafem el bus i anem cap a Solsona. Sí, clar, que no està aquí al costat. Que hi ha un bon tros. Hi ha un trosset de bus. Un comentari que la setmana passada vam comentar. Després vau dir que hi havia alguna cosa de festa, però l'autobús, en principi, el que vulgui quedar-se de festa, tindrà que posar amb el seu cotxe, no? Perquè sí. L'autobús anirà, farem l'actuació i tornarà. Em sembla que després hi ha un pica-pica. Bueno, pica-pica, sopar, no sé ben bé què és, vale? Això sí que, en principi, s'ha de decidir, però això, en principi, sí que ens quedem, segons sí. Jo tinc entès. Però després l'autobús torna. L'autobús torna, clar, tornarà sí. Tard, perquè actuem a les 7, calcula que acabem a les 9. Si fem el pica-pica, bueno, serà a les 10 i sí, mitja. Quan acabi l'actuació, tornarem. O sigui, acaba l'actuació i el pica-pica, tornem. Sí. En principi tornem, i clar, el problema és que el bus ja és una hora i mitja, amb la qual arribarem aquí tardet. Bueno, això ja contem, això ja hi contem. I qui es vulgui quedar, doncs és lliure de quedar-s'hi. Hi ha un concert que precisament en l'esdeveniment que hem creat a Facebook, un company de Castellers de Solsona ja ens ha posat el link de l'esdeveniment, és un concert amb 3 o 4 grups, i qui es vulgui quedar, evidentment, és lliure de quedar-s'hi. Actuarem, a part amb la colla local dels Castellers de Solsona, ens acompanyaran els Castellers de Caldes. Els Amics de Caldes, sí. Que és la primera vegada que els trobarem aquest any. Aquest any, no? Sí, sí. I no serà l'última, em sembla recordar que hi ha un dels que... Bueno, normalment amb Caldes acostumem a actuar bastant. Quin és el castell, el millor castell d'aquest any, de la Caldes? La Torre, ja ha fet la Torre. Sí, ja han fet la Torre, sí. El concert, més que res, també títol informatiu, el concert de Castells del Sona per aquest primer aniversari és a les 12, vale? De la nit, evidentment ja no serem, almenys la gruix de la colla, i són les Absentes, Còdul i Sèptima A. Bueno, els Absentes van tocar el torneig de futbol. Sí, i els Còdul també són bastant coneguts per la Catalunya Central. Sí. O sigui, també pinta bé. El concert, la veritat és que té pinta bé. Molt bé, doncs ens queden uns parell de minutets, no sé si per comentar els titulars així ràpid del que ha donat de si el món casteller. Bueno, a mi l'únic que m'agradaria comentar que és important és que Minyons de Terrassa sí. Ja s'ha afegit al carro dels Castells de Nou. Sí, hi havia 3 colles fins ara i aquest cap de setmana s'han afegit els Minyons de Terrassa i les Joves de Valls. I la Jove de Valls. Tot i que les Joves de Valls només va poder carregar el 3 de Nou. La cap de canalla de Minyons, que va estar aquí amb nosaltres a la ràdio, ja ens va dir que ja ho pensaven, o sigui, aniria encarrilat cap a les primers dies de juny, i sí, al final, la primera, aquest comentari que ens va fer, que ens va avançar, s'han adaptat bastant al seu calendari. Van dir que fins al juny no tirarien Castell de Nou i ja el tenen. Van tirar a la Festa Major de Cornellà, acompanyada del 3 de 9 en folre, acompanyat de la Torre de 8 en folre i del 5 de 8. La Torre ja l'han fet, i el 5... No sé si és el primer 5. El primer 5, doncs, possiblement. Bueno, ja ho comentarem la setmana. Les Joves de Valls va fer el 3 de 9 carregat a la Diada del Pati dissabte, i també dissabte hem de celebrar una nova plaça castellera, una plaça de nou, la que fa número 49, que és la plaça d'Olesa de Montserrat, on els castellers de Vilafranca van fer... Aviam si ho trobo per aquí... Sí, la tinc aquí. Van fer 4 de 8 amb agulla, 3 de 9 amb folre, 2 de 8 amb folre i pilar de 7 amb folre. O sigui, a Olesa de Montserrat van convertir-se en la 49a plaça de nou, i també hem de destacar que els Castellers de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova van fer el primer 4 de 8 de la temporada. Els Bordegassos, recordem que l'any passat no van assolir Castells de 8 i aquest cap de setmana ja l'han pogut fer. Déu-n'hi-do, eh? Vilafranca amb Esparreguera només, amb una colla només, el 3 de 9, eh? Aquest any... És any de castells i estan en falla, com diuen. És any de concurs, però vaja, la pisonadora en marxa, comença sí. Ja. Sí, sí, a més ara ja estan preparant maletes que... Se'n van cap a Nova York. Se'n van a Nova York. Sí, sí, volen actuar allà a Times Square, allà al... Home, realment han de ser molts, per poder fer una actuació en condicions, perquè, clar, no aniran a fer un 3 a 7, aniran a fer mínim un... No, no pensis, igual sí, Igual com a castell màxim un 3 de 8, però... Un 3 de 8 ja necessites... Sí, portaràs, si no pensis, però bueno, fletaran quasi un avió. Un vol charter. Igual fleten un avió, no pensis, Doncs segurament, perquè sembla que acostumen a sortir sempre, com a mínim, són 100-150 persones mínim. A la Índia, quan van sortir, també eren... Bueno, van fer folre, no?, quan van a la Índia. M'imagines un 3 amb un folre. Sí, però bueno, van fer folre, però amb tot el índio, perquè els indianos per allà... El Dani s'està pujant la música perquè diu que marxem. Sí, marxem ja, Dani. Ens veiem la setmana que ve al Plaça de Nou. Adeu. Adeu-siau.